Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya wakazi wa makao makuu ya tarafa ya Rugombo wanaeleza kuwa shughuli za msafara wa mwenge wa amani zinazoandaliwa kila mwaka zinachangia katika maendeleo ya inchi, huku wengine wakiona kuwa ni sherehe tu. Zaidi ya lita 2500 za mafuta zimekamatwa katika msako wa polisi mjini Rumonge Jumapili hii. Baadhi ya madereva walalamika kuhusu huduma ya mafuta kutumia mtandao wa kidijitali ili kupata huduma ya mafuta. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Albert Ndowayo nitunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wakazi wa makao makuu ya tarafa ya Rugombo wanafamini kwa tofauti shughuli za msafara wa mwenge wa amani zinazoandaliwa kila mwaka. Wakati baadhi ya wenyeji wa tarafa hiyo wanaamini kuwa zinachangia katika maendeleo ya inchi, wengine wanachukulia shughuli hizo kama sherehe rahisi. Wanaeleza hayo siku mbili baada ya uzinduzi wa toleo la 18 la msafara wa mwenge wa amani katika makao ya mkoa wa Chibitoke. Tuwasikilize. Kuri jewe urumuri kwa mahoro ni gwiza cyane kuko yotu. Kulingana na mimi, mwenge ni kitu kizuri sana kwa sababu tunapohudhuria hutuunganisha. Kwa mfano, mwaka jana wabebaji wa mwenge walisaidia katika ujenzi wa shule hapa kijijini kwetu, na lilikuwa jambo zuri. Tunatakiwa kujihusisha sote. Dushishikare gukora turi hamwe kandi twumvikana turi mu rukundo. Urumuri ni rugitangura nibaza ko ninadhani kuwa lengo la mwanzo wa mwenge ulikuwa mwema, ila lengo hilo huwa likibadilika siku hadi siku. Kwa sasa viongozi tu ndio wanahabarishwa na ndio wanahudhuria. Isitoshe, viongozi hao wanachukulia shughuli za mwenge kwa kujifurahisha tu. Mimi nadhani kuwa mwenge wa amani ni zaidi ya zile ishara za kupeana mwenge, bali ungetuongoza hadi kwenye kazi za maendeleo. Turanga mu bikorwa vya misi yose. Ogoromuri nka jewe ndabona mwenge wa amani una manufaa kwa sababu wabebaji hujitoa katika kazi za umma popote wanapofika. Wanahusika katika shughuli za ujenzi wa ofisi za umma pamoja na shule. Mwenge huo ulianzishwa pia kwa lengo la kukusanya wananchi. Labda mwenge ungetumiwa katika muktada wa kuwaunga Warundi wote. Kisa kazi zake hutuelekeza sote kwenye maendeleo endelevu. Twiteze imbere nk'abarundi. Hao waliokuwa wakisikika ni wakazi wa makao makuu ya tarafa ya Rugombo. Na muungano wa mashirika ya wafiriwa wa machafuko yaliyokumba Burundi, Karavi, unakaribisha sensa ya watu waliouawa na waliopotea tangu mwaka 1885 hadi mwaka 2008 iliyoandaliwa na tume ya ukweli na maridiano Sever. Ndikumana Kome, kinara wa muungano huo, anapendekeza kazi hiyo ifanyike kwa uwazi na haki tendeke ili Warundi wajue ukweli wa mambo yaliyotokea nchini. Anaeleza hayo wakati sensa hiyo imeanza leo hii Novemba 11 mwaka 2024. Na mwili wa mtu mmoja, mwanamemba wa wafanyakazi wa boti ya usafiri wa ziwa Mungu ni Mungu tu, umegunduliwa ndani ya ziwa Tanganyika upande wa kata ya Kanyenkoko Jumapili hii. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, mwafiriwa huyo alipigwa kabla ya kutupwa katika ziwa Tanganyika. Polisi Rumonge wanasema kwamba watu watano walikamatwa mara moja kwa uchunguzi wa kesi hiyo. Na msichana wa miaka 5 kutoka kijiji cha Gatunguru Karama, mtaa wa Rubirizi, tarafani Mubimbi, aliuawa kikatili yapata karibu wiki mbili zilizopita. Mamake anaeleza kutojua nia na wahusika wa kitendo hiki cha kudharauliwa. Sengiyumva Alexi, mkuu wa kijiji hicho, anabainisha kuwa mtu mmoja ambaye ni baba wa mchana huyo alikamatwa kwa sababu za uchunguzi. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Zaidi ya lita 2500 za mafuta na takribani makopo 700 tupu vilivyokamatwa. Hayo ni matokeo ya msako uliofanyika Jumapili hii katika kata ya Uswahilini mjini Rumonge, ambapo mafuta hayo yaliuzwa kwa njia ya magendo. Vyanzo vya kiutawala vilivyothibitishwa na polisi ya Rumonge vinaonyesha kuwa watu watatu walikamatwa kwa uchunguzi, lakini wamiliki wa mafuta hayo bado hawajapatikana. Utawala wa eneo hilo unatoa wito kwa wafanyabiashara kufanya kazi kuzingatia sheria. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na baadhi ya madereva wa teksi jijini Bujumbura wanasikitika kwamba kwa kutumia mfumo wa kidijitali katika huduma ya mafuta Pass Igitoro hawapatiwi mafuta ya kutosha. Kwa mfano, wale ambao walipaswa kuwa na lita 100 kwa wiki wameeleza kuhudumiwa lita 50. Wanaonyesha kuwa hali hiyo inayumbisha shughuli zao. Wanaziomba mamlaka husika kufanya kila kitu kubadili hali hii ili kusiwepo tena na matatizo yanayohusiana na uhaba wa mafuta nchini. Na raia wa kijiji cha Musenyi tarafani Manda waeleza kwamba mito mbalimbali ukiwemo mto wa Gifugwe naweza kuharibu mali za watu na vitu ikiwa hakuna shughuli zinazotekelezwa. Waliozungumza wamesema kwamba kingo za mito mbalimbali zinaendelea kutiririka. Ni kwa lengo hilo kumeanzishwa shughuli ya kupanda miti kwenye kingo za mto huo Jumamosi hii. Raia wakishirikiana na shirika Communities of Hope walipanda zaidi mianzi 1500. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Sanganiro mkoani Bubanza. Na kwenye ukurasa wa michezo, ukosefu wa vifaa vya kisasa vya michezo pamoja na mashabiki wa club wanaonyesha wanaonyoshea kidole makocha endapo wanashindwa. Hizo ni baadhi ya changamoto zinazowakabili makocha wa soka wa Burundi. Olivier Niyongeko, kinara wa chama cha makocha wa Burundi, anasema kuwa pamoja na hayo kuna hali ya kifedha katika baadhi ya klabu ambayo inasababisha kucheleweshwa kwa mishahara ya wachezaji na makocha. Ili kukabiliana na hali hii, anapendekeza kwa viongozi wa timu kuwasiliana na makocha maono ya timu zao tangu kuanza kwa mchuano. Tumsikilize. Kazi ya kocha mpaka hivi ni kama kazi ya mpira, hawayakamata kama ni kazi. Wengi wangari wanakamata kama ni mchezo, ni kujifurahisha. Na kabla wachezaji wanapokea, wanaozua viatu, wachezaji wanavaa jezi yote, ni president anapaswa kununua. Na mtu akishapokea alishakuwa professional, study na kuwa kazi, na juna kocha anapaswa kupokea inakuwa professional kabisa. Me pangali tatizo ya pesa zitatoka wapi, unaona misaada ya federation inatoka lakini kwangu haitoshi. Ndio maana na kampuni zinaweza zikajiongea juu ziweze kusaidia. Ni makocha kusaidizana juu ule kiongozi wa timu amekupatia kazi. Kusaidizana ni kimoja, ni kuongea kuhusu wachezaji, kuongea kuhusu utapanga liste vipi. Kama umekaa mkaongea hapa takuwa tatizo. Chenye chiko ni juna utanaga wengi wa biba mpira, hawaelewi mpira ni nini, wanajua tu mpira ni kufunga. Na wao kushautia ndani pressure ya kufunga, au utakuwa ni wewe utakuwa na pressure nyingi. Pasha kuwa pressure inaribu kila kitu. Njoo maana si makocha unakutanaga tatizo ni mingi. Mezo tatizo ukiweza kuongea na president wa kuna mujulishu na muelewesha juo na kumisoma ye labda kusoma vitu ya mpira, akinu kimuelewesha nina uhakika na yataweza kaelewa. Kuna baadhi wanaolalamika kuwa viongozi wa matimu wanaingilia kazi yenu kwa kuwalazimisha namna ya kupanga vikosi. Je, hii inaweza leta changamoto katika timu? Mimi ndio nikazungumza, inaweza leta changamoto labda kwa mtu mwajui. Juu ya nini? Unaona mtu anakupokeza na kupatia kila kitu, hawezi kwangu kusema amekuingilia kwenye kazi. Hapana, ni ukosefu wa kukosa kuongea katikati yenu. Mkiongea maongezi, leo tunaambia hata wachezaji uwanjani bila kuongea mna kitu tu, watu wanasema physical, tactic, technique, lakini vitu mingia kuongea communication. Inatakiwa sana na communication ikiharibika kila kitu kinaharibika. Na kocha kwa kufanya kazi yake ni vifaa gani anazotumia? Vifaa ni vingi, lakini kifaa cha kwanza inafaa kocha anakuwa na mipira ya kutosha. Jule wanasema kama unataka technical itumike au unataka kupiga mgoli naomba mipira mingi. Njoo maana mipira ni ya kwanza na njoo mpira tunacheza. Kisha nyingine naomba pako cones, pako ile tunasemaga eshe. Ni vingi kabisa lakini kwa kiwango chetu kiangalia baikupatia mipira bile vingine bio tunaweza kuangalia exercises ni mingi zetu za fanya. Na ili kazi ya ukocha iendelee mbele ni kitu gani mnaweza mkaomba? Kwa kuendelea mbele kazi yetu ya ukocha mafunzi kuwe mengi njoo base ya football. Olivier Niyungeko kinara wa chama cha makocha wa Burundi alikuwa kizungumza na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Jeshi la Chad limetoa ripoti ya kwanza ni kwenye ukurasa wa kimataifa ya mapigano dhidi ya kundi la Boko Haram ambayo yalitokea siku ya Jumamosi Novemba 9 katika eneo la Ziwa Chad. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, makao makuu ya majeshi wametangaza kwamba magaidi 96 waliangamizwa wakati askari 17 wa Chad waliuawa na wengine 32 kujeruhiwa. Jumapili hii Novemba 10 mkuu wa nchi aliongoza kikao cha vikosi vya ulinzi na usalama mbele ya waziri mkuu na makamanda wa makundi makubwa ya kijeshi kabla ya kusafiri kuelekea Saudi Arabia ambako kunafanyika mkutano wa kilele wa nchi za Kiarabu na Kiislamu. Na wananchi wa kisiwa cha Mauritius wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa wabunge uliofanyika jana. Uchaguzi ambao vyama vinavyowania kikiwemo kile cha waziri mkuu kiahidi kupunguza gharama ya maisha iwapo kitashinda. Lakini hata hivyo, matumaini ya waziri mkuu ya kuchaguliwa tena kufuatia mpango wa Chagos yalipata pigo baada ya simu za wanasiasa zilizorekodiwa kwa siri kuvunja mitandaoni mwezi uliopita, hali iliyopelekea mamlaka nchini humo kupiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii wakati wa kipindi cha uchaguzi. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, mwisho wa taarifa hii ya habari. Nimshukuru fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.